Cinéphile. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programında daha birlikteyiz canlı yayında. Ben Yeşim Burul. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Burnt filminin müziğiyle başladık. John Lee Hooker'ın klasik şarkısı It Serves You Right to Suffer'ı The Avenir'ın yorumlamasıyla yeni baştan dinlemiş olduk. Özel bir yorum katmış oldum. Bu hafta programda canlı yayında konuğumuz olacak haftanın yeni vizyon filmlerinden, önemli filmlerinden Nefesim Kesilene Kadar'ın yönetmeni Emine Emel Balcı ve başrol oyuncusu Esme Madra ile konuşacağız birazdan. Ancak ona geçmeden önce haftanın diğer yeni filmlerinden bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle sizlere iletişim bilgilerimizi vereceğim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller@gmail.com, gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Mustafa ve Övül Avkıran'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta malum 29 Ekim haftası olduğu için birazcık idari tatillerle de uzatılmış bir yarı tatil haftası gibi oldu. O yüzden dağıtımcıların zaman zaman yaptığı gibi hafta içinde de vizyona giren filmler oldu. Dün 29 Ekim vesile bularak vizyona giren iki film vardı. Bunlardan ilki Frankenstein, Bernard Rose'un yönettiği bu filmde. Başrollerde Xavier Samuel, Carrie-Anne Moss, Donny Todd ve Maya Erskine yer alıyorlardı. Bu Mary Shelley'den alışkın bildiğimiz Mary Shelley'nin hikayesinin günümüze uyarlanmış yeni bir yorumu diyebiliriz bu Frankenstein'a. Belki de başta şeyi belirterek başlamam gerekiyor. Amerika'da vizyona girmemiş bir film. Direkt DVD piyasasına sürülmüş, vizyona girme şansı bulamamış. Biz de bu hafta vizyonda da görücüye çıkıyor. Mary Shelley'nin klasik romanına çok sadık kalmamış, tam tersine günümüz teknolojilerini düşünülerek günümüze uyarlanmış bir Frankenstein örneğiyle karşı karşıyayız. Bu sefer iki bilim adamı var. Günümüzün mevcut teknolojileri içerisinde çalışıyorlar ve üç boyutlu bir yazıcı kullanarak bir Frankenstein yaratıyorlar. Bir süredir bu üç boyutlu yazıcılarla nelerin üretilebileceği ya da her şeyin üretilebileceği üzerine pek çok fantastik hikaye ya da bilimsel hikayenin ve enteresan hikayenin ortalıkta dolaştığını biliyoruz. Burada bir insan yaratma, bir canlı yaratma projesine kalkışıyorlar. Ve laboratuvar ortamında koşullara uyum sağlayamadığı için gerçek hayatta da uyum sağlayamayacağı düşünülüyor. Ve orada öldüğü düşünülen yaratılık çöplüğe atılıyor. Ancak Frankenstein tamamen ölmemiş. Çöplükte kendine geliyor ama nerede olduğunu, ne olduğunu, kim olduğunu bilemeyen bu yaratık hem kendine hem de çevresindekilere tehdit oluşturan bir unsur haline geliyor. Frankenstein'ın bugüne dair bir yorumu bu hafta vizyonda. Haftanın yerli yapımlarından bir diğeri ise yine dün vizyona girenler arasında Git Başımdan. Yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ var. Başrollerinde Şahin Irmak, Bülent Emrah Parlak, Aslı Tandoğan ve Seda Güven var. BKM kadrosundan alışkın olduğumuz tanıdık isimlerden oluşan bir oyuncu kadrosu. Latif Selamsız adlı karakteri canlandırıyor Şahin Irmak. Burada 30'lu yaşlarının ortalarında kendini bildiğinden beri de hep aynı kız arkadaşıyla çıkan, aynı işte çalışan, annesiyle yaşayan, kendi halinde sıradan bir adam. Ama yani bu sevgilisiyle ilişkisinin gitmediğini düşünüyor, ayrılması gerektiğini düşünüyor. O konuşmayı yapmaya gittiğinde ama bir şeyler ters gidiyor ve ayrılma konuşması yapacakken kendine evlenme teklif etmiş halde buluveriyor. Ki kız arkadaşı da zaten evlenmek istiyor çok uzun zamandır. Annesi de çok mutlu oluyor bu duruma. Düğün anı gelip çatıyor ki Latif Selamsız kendisini bir anda düğününden kaçan ilk damat adayı olarak buluyor. Ki ondan sonra Latif Selamsız kendi hayatını sorguladığı bir hayata başlıyor. Filmin komedi unsurunu yaratan öğe ise bir dış Latif Selamsız'ın iç sesinin cisimleşerek ortaya çıkmış olması. Bülent Emrah Parlak'ın canlandırdığı bu iç ses de film boyunca başına pek çok aksiliklerin gelmesine sebep oluyor. Haftanın komedi yapımlarından Git Başıma, o da bu hafta vizyonda. Bu haftanın iddialı yapımlarından bir diğeri ise Cannes'da bu sene belirli bir bakış bölümünde premierini yapan ve jüri özel ödülü kazanan, orada jüri ödülünü kazanan Zvizdan Güneş Tepe'deyken filmi. Hırvatistan, Sırbistan ve Slovenya ortak yapımı bu filmi Hırvat yönetmen Dalibor Matanić yönetmiş. Güneş Tepe'deyken adıyla bizde vizyona giriyor dediğim gibi. Başrollerinde Tihana Lazović ve Goran Marković yer alıyorlar. Üç ayrı dönemden aslında birazcık epik bir hikaye. Yugoslavya topraklarında, eski Yugoslavya topraklarında bir anlamda bu üç ayrı dönemden, üç farklı hikaye üzerinden savaşı, acıyı, insanların ilişkisini, aşkı ve aşkın imkansızlığını ele alan bir hikaye Güneş Tepe'deyken. Özellikle başrol oyuncularının da performanslarıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. İlk hikaye 1991'de geçiyor. Savaş öncesi dönemde başlıyor hemen. İkinci hikaye 2001'de geçiyor. Üçüncü hikaye ise 2011'de geçiyor. Programımıza müzikleriyle başladığımız yapım Burnt, Çok Pişmiş adıyla bizde de vizyona giriyor. O da haftanın komedi ve romantik, eğlenceli filmi diyebiliriz. Ama bir taraftan da son dönemde ilgi gören yemek ve mutfak kültürü üzerine filmlerden biri de sayılabilir. John Wiles'in yönettiği bu filmde oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrollerinde Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl ve Lily James gibi isimler var. Burnt, Çok Pişmiş diye çevrilmiş Türkçe'ye başrol yer alan Bradley Cooper'ın canlandırdığı karakter Adam Jones hakikaten başı fena halde sıkıntıya girmiş bir şefi canlandırıyor. Bir taraftan iki Michelin yıldızı olması itibariyle bir takım özellikleri ve ayrıcalıkları var. Ama öte yandan bu ayrıcalıklı dünya içerisinde hem sorumsuzluğu hem de uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle başı belaya girmiş. O iki yıldızlı restoranını kaybetmiş bir şef, ama hani bütün bu dezavantajlarını bir yana koyup kendini affettirmek, yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. O Paris'teki başarısızlığın üzerine bu sefer gidip Londra'da bir restoran açmak istiyor. Hem etrafındaki yetenekli insanları toplayıp keşfedip hem onlara yol göstermek, hem de genç bir kadının da kalbini kazanmak istiyor. Bu arada Burnt, Çok Pişmişti. Özellikle bu tarz filmleri seven, yemek kültürü ve romantik komedileri seven izleyicilerin dikkatini çekecek film bu hafta. O da vizyonda. Bir komedi filmi daha var yerli. Bu hafta fantastik komedi olarak kendini tanımlıyor. Mavi Gece adını taşıyor. Ayrıca bu haftanın da Fırat Tanış filmi diyebiliriz. Fırat Tanış neredeyse her hafta bir başka yerli yapımla karşımıza çıkıyor. Mavi Gece'de yönetmen koltuğunda Ahmet Hoşsoyer'i görüyoruz. Fırat Tanış'a başrollerde Ayça Varler, Gökhan Mumcu ve Eda Bilgin eşlik ediyorlar. Mavi Gece'nin ilginçliği ise bir kadın ve bir erkek karakterin kaza geçirdikleri bir gece kendilerine elektroşok uygulandığı anda şimşek çakması sonucunda ruhlarının bedenlerinde yer değiştirmesi sonucunda birinin kadın bedeninde bir erkek, diğerinin de erkek bedeninde bir kadın olarak yaşar vaziyette kendilerini bulmalarından kaynaklanıyor. Bir tarafta bir kadın doktor Emel var. Normalde Ayça Varler canlandırıyor. İşte son derece özgüvenli, ne yaptığını bilen bir kadın, ulaşılması zor bir tip. Öbür tarafta maço, küfürbaz, içkici bir erkek tiplemesi. Onu da Fırat Tanış canlandırıyor. Taksi şoförü Zeki olarak. Bu ikisinin bedenlerinin, daha doğrusu ruhlarının bedenlerinde yer değiştirmesi üzerinden ortaya çıkan bir fantastik komedi Mavi Gece'de. Bildiğiniz gibi Mel Gibson daha önce canlandırmıştı bir kadın bedenin içerisinde erkek ruhunun nasıl yer alabileceği üzerine. Burada karşılıklı bu cinsiyet değişimleri üzerinden ve o cinsiyetçi kalıplar üzerinden de bir komedi yaratıldığını görüyoruz Mavi Gece'de. Bu hafta bir de küçük dinleyicilerimiz için bir filmimiz var. Afacanlar Takımı Büyük Yarış. Ute von Munchen Paul yönetmiş. Baş seslendirenin Oya Küçümen olduğu açıklandı dağıtımcılar tarafından. Özellikle animasyon seslendirmesi alanında çok önemli bir isim Türkiye'de. Almanya'dan gelen bir animasyon bu da. Ormandaki hayvanlar arasında geçen bir hikaye var. Ormanda sonbahar gelmiş, artık hayvanlar kış için son hazırlıklarını yapıyorlar. Herkes harıl harıl çalışırken afacan, karga, çorap hiçbir şey yapmayıp sadece bütün gün sabun kutusundan yaptığı arabasıyla gezerek geçiniyor. Büyük bir yarışın düzenleneceği haberini alınca da arkadaşlarıyla beraber bu yarışı kazanma planları yapmaya başlıyor. Afacanlar Takımı Büyük Yarış'ta haftanın animasyon filmi olarak bu hafta vizyonda küçük dinleyicilerimiz için. Şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ve haftanın yeni filmlerinden Çok Pişmiş, Burnt'ten bir parçayla devam edeceğiz. The Avenir ve Phoebe Kildare'dan ortak çalışmasını dinleyeceğiz, Fade Out Lines. Ondan sonra da haftanın yeni iddialı yapımı Nefesim Kesilene Kadar'ın yönetmeni Emine Emel Balcı ve başrol oyuncusu Esme Madra ile canlı yayınımıza devam edeceğiz. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of times, and there won't be a party with weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Phoebe Kildare ve The Avenir'dan dinledik. Fade Out Lines haftanın yeni filmlerinden, çok pişmiş Burnt filminde kullanılan parçalardan biriydi. Ve 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Canlı yayın konuklarım Emine Emel Balcı ve Esme Madra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nefesim Kesilene Kadar bu hafta itibariyle vizyonda. Emel filmi yazdı ve yönetti. Esme de başrolünde. Ama hani filmi izleyince anlayacaksınız ki Esme filmin başından sonuna kadar orada. Çok Türkiye'de sinemada alışkın olmadığımız türde bir anlatım da var. Şimdi filmden uzun uzun bahsedeceğiz birazdan. Başrollerde Esme Madra'ya Rıza Akın, Sema Keçik ve Gizem Denizci eşlik ediyorlar. Emine Emel Balcı'nın da aynı zamanda ilk filmi, ilk uzun metrajlı yapımı diyebiliriz. Biraz şeyle başlayabilir miyiz? Hikaye nasıl ortaya çıktı? Çünkü hikaye de enteresan bir hikaye. Genç bir kadın var, genç işçi bir kadın var başrolünde. Hikaye biraz bana şey gibi geliyor, bu Rus bebekleri var ya, matruşkalar gibi böyle gittikçe açılıyor. Yani filmin başında her şeyi öğrenmiyoruz. Serap karakteri, Esmen'in canlandırdığı, hikayeyle beraber açılıyor. Filmi izledikçe yol boyunca onunla alakalı gittikçe daha çok şey öğreniyoruz. Dünyasıyla ilgili, hayatıyla ilgili. O yüzden hem merakımızı sürekli yoğun tutuyor film. O yüzden hem o karakter nasıl çıktı, filmle alakalı ilk o fikirler nasıl çıktı ve sonra nasıl şekillendirdin? Emel'le başlayalım. Ya ben daha önceden zaten kısa filmler, belgeseller yapıyordum. Film yapma pratiğine sahiptim ama bir uzun metrajlı film yapmamıştım. Yani nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Aslında bir uzun metrajlı film yapmalıyım duygusuyla da hareket etmedim. Yani başlarda benim ilgimi çeken şey zaten kadın yaşamına dair bir şeyler söyleyebilir miyim? Rahatsız olduğum şeyleri film yoluyla anlatabilir miyim diye çok kişisel bir şeyden yola çıktı, motivasyondan yola çıktı. Sonra eş zamanlı bir şekilde atölye dünyasına girip çıkıyordum. Belki bir belgesel film yapabilirim buradan diye. Oranın işitsel görsel dünyası çok etkileyicidir. Ve çok da tuhaf dinamikleri vardır. İşte yavaş yavaş yani plansız bir biçimde gelişiyor bu tabi bahsettiğim şey. Belki 4-5 senelik bir zaman diliminde hem gidip araştırmalar yapıp hem de bir taraftan kendimden de yola çıktığım böyle referansları olan genç bir kadın yaratmaya çalıştım. Aslında ikisi eş gitti diyebilirim. Yani ve sonunda aslında söyleyeceğim şeyin bir kısa film ya da bir belgesel hissiyle değil de daha uzun boylu bir biçimde anlatılabilme ihtimali beni film yapmaya doğru çekti aslında. Ne kadar zamanda yazdın senaryoyu? Yani çok belki düzenli bir şekilde değil. Arada başka şeyler de yaptım. Başka bir filmde bir belgeselle de uğraşıyordum. İşte dışarıda da çalışıyordum belki ya da... Yani beni zorunlu tutan bir şey yoktu aslında bu filmi şu zamanda şu tarihte yapmalıyım diye. Senaryo hazır olduğu zaman işte buradaki desteklerle biraz yola çıktı. Sonradan yapımcılarla biraz daha büyüdü film ve son haline geldi aslında. Belki de hani o başka şeylerin sıkıştırmamasının gerektirdiği bir şey de rahatlık da hissediliyor senaryoda. Her şey çok yerine oturmuş, hiçbir şey aceleye gelmemiş. Hem karakter hem etraf hem çevresi çok etraflıca düşünülmüş gibi. Yani düşünüyorum film boyunca herhangi bir şeyin hiç gözüme batmadığını, her şey çok yerli yerine oturmuş. Tabii bunda Esme Madra'nın oyunculuğunun da çok büyük bir rolü var. Hı-hı. Yani çünkü Serap karakterini belli ki sen çok boylu boyunca enik konuda düşünmüşsün. Ama sonra oyuncu seçiminde nasıl bir araya geldiniz ve sonra o çalışma süreci nasıl oldu? Yani orada ikinize de sormak istiyorum. Ben kısaca bahsedeyim. Yani yazdığım zaman benim aklımda hiçbir oyuncu yoktu. Öyle bir yazma alışkanlığına da sahip değilim zaten. Yani işte karakter ortaya çıkmaya başlayınca bunu şu kişi oynayabilir diye hiçbir zaman düşünmedim. Ama işte iş biraz daha ciddiye bindiği zaman elbette işte bazı isimler geçti. İlk başta amatör oyuncularla bir başka türlü bir gerçeklik yakalayabilir miyim diye düşünürken baktım ki ben çok zorluyorum senaryoyu ve aslında benim dilimden biraz da profesyonel oyuncular daha iyi anlar hissine kapıldım. o noktada işte kast direktörümüzle, zaten Esmen'in bahsi çok geçiyordu. Yani zaten oynadığı filmlerden benim bildiğim ve oyunculuğu da çok çekici gelen birisiydi. Tanıştıktan sonra da aslında biraz da akışla birlikte yolumuzu bulduk bence. Senin açından nasıl oldu süreç? Benim açıma şimdi Emel dinlerken biraz daha geriye gittim de kafamda. Uzundur olduğunu hiç konuşmamıştık. Bir böyle herhalde Emel'le ben tanışmadan bir 6 ay önce falan Önder abi, Önder Çakar bana bahsetmişti filmden. çok iyi bir senaryo var. İşte çok acayip bir şey. Ben çok beğeniyorum falan dedi. Ondan sonra dedi ki senin dedi işte seninle Emel'i konuşturmak istiyorum. Çünkü işte bir tane kız arıyor. Sen olmazsın, sen artık büyüdün. Ama çünkü bu küçük bir kız. İşte ama hani böyle senin tipinde biri ve senin gibi biri olması lazım falan. Sen hani büyümemiş olsan sen olurdun bence falan gibi şeyler söyledi. Hani bana dedi ki belki okuldan falan tanıdığın biri olur senden daha küçük sınıfta falan bir şey. Ondan sonra Emel'le o ara konuşmadık. O öyle kaldı. Çok aylar sonra konuştuk. Yani aramızda aslında öyle bir bağ kuruldu. Önder abi bana da aslında hafif bir çıtlattı ama tabii yönlendirmek de istemedi bir taraftan. Ama biz biliyorduk ki zaten Esme diye bir oyuncu var ve böyle bir rolü olabilir. Ama ben biraz daha sanki yaşça küçük birileriyle yola çıkmayı istiyordum o zamanlar. İlk yazdığım draftlarda belki öyleydi. Ama sonra birkaç ay sonra sanırım biz... Evet, herhalde 5 ay 6 ay sonra falan tanıştık. Evet. Ezgi Baltaş işte bana dedi işte seni bir yönetmenle tanıştırmak istiyorum ilk filmin falan. Ondan sonra tanıştık, biraz böyle bir denedik galiba, biraz okuduk falan. Sonra da 6 aylık bir prova sürecine girdik, bayağı uzun. Yani tiyatrodan biraz daha alışkınım tabii prova yapmaya ama... Hani hiç 6 ay çalışıp bir oyun da çıkarmamıştım açıkçası. O yüzden benim için tiyatro çok... Tiyatro için bile uzun bir prova süreci, evet, değil mi? Evet. O yüzden benim için her şeyiyle prova süreci... Yani çekim zaten çok başka bir yerde duruyor benim için. Ama prova süreci de çok farklı ve değerliydi yani. Bence çok tecrübeli oyuncuları bile ürkütebilecek bir senaryo bir taraftan bir oyuncu olarak. Çünkü... Esme neredeyse filmin her karesinde var. Evet. Başından sonuna kadar. Yani bütün filmi taşıyorsun. O yüzden diyorum yani çok tecrübeli oyuncuları bile ürkütecek, korkutacak bir senaryo. Yani sürekli senin performansına bu kadar dayanıyor olması ve hani sonuçta çok da genç bir oyuncusun. Bu hem çok büyük bir imkan sunuyor. Evet. Ama çok da büyük bir sorumluluk yüklüyor. Evet, işte o aslında galiba o prova ile beraber biraz o kadar korkutmamaya başladı beni. Çünkü başta tabii ben de nasıl olacak bu iş diyordum. Hani ürkütücü bir şey ama prova sürecinin uzunluğu ve böyle hani gittikçe derinleşiyor olması ve bütün detaylara girebiliyor olması. Yani her şeye aslında biraz vaktimizin olması... Benim kafama takılan mesela dönem dönem yeni bir şey kafama takılmaya başlıyordu doğal olarak. Ya da işte Emel için bambaşka geçmiştir zaten. O yüzden de böyle onları da konuşabilecek zamanımızın, yani o zamanın oluyor olması o korkuyu gitgide azaltan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani tanışıp da ne bileyim ben bir ay sonra oynayacak olsaydım hiç mümkün olmazdı yani herhalde. Benim için de öyleydi. Yani aslında çok eş bir duyguyla biz o süreçte devam ettik diye düşünüyorum. Çünkü şimdi yazarken çok böyle vakit harcayıp onu böyle birisi haline getirdiğiniz zaman kolay ikna olamıyorsunuz. O zaman biraz o zaman süreci sizin ikna olmanıza da yardımcı oluyor her iki taraf için de. Yani ben mesela provaların sonunda evet artık biraz uzattık bu provaları sanki yeter dediğimiz bir nokta da vardı. Filme çok yaklaştığımız bir yerdeydi. Ama oradaki his bir güven hissiydi sanki. Yani Esme'de de vardı, bende de vardı. Filmin görüntü yönetmeni Murat'ta da vardı. O da çok katıldı bizim, evet, çalışmalarımıza. Evet, beraberdik yani gibi aslında hep. Dolayısıyla yani eş bir duyguda devam etti ve bir dil yakalandı diye düşünüyorum. O güvenle sete girmek ilk filmini yapan bir yönetmen için önemliydi bence. Zaten sette de biz artık... Birçok şeyi konuşmuş, halletmiş. Sadece deneyeceğimiz alanlara imkan vermeye çalışarak yolumuzu bulduk sanıyorum. Bir de bir şey daha ekleyeyim ben. Bu mesela prova süreci benim için çok yeni bir şey oldu. Yani yeni bir şey açtı kafamda gibi oldu aslında. Çünkü hani benim sürekli provaya gittiğimi bilen hayatımdaki insanlar da şey demeye başladı. Yani sen hani provayla yaşıyorsun falan. Hani nasıl olacak bu iş falan. Ve hani biraz da şey diyorlardı. Bu kadar çok prova yapılması, hani öyle bir kod var kafamızda. Hani kitleyecek bir noktada yani. Sen hani yeni bir şey... Yani sete girdiğinde artık böyle ezberlenmiş gibi hareket etmeyecek misin falan diyorlardı. Aslında tam tersi olduğunu gördüm. Ve bu benim için yeni bir şeydi yani. Çünkü o kadar provadan sonra aslında garip bir şekilde büyük bir özgürlük alanı kalıyor sana. O karakteri daha mı yaşamaya başlıyorsun belki? Yani en azından iyi ya da kötüyü bilmiyorum ama anlaştığımız şeyi biliyorum. Hı hı. O yüzden de sette bir kere korkmuyorsun. O çok önemli evet. Bir şey. Yani böyle bir panik. Şimdi bu sahne neydi falan gibi, nasıl olacak, olacak mı falan gibi değil de zaten konuştuğumuz bir şey üstüne hareket ediyorsun. O da olunca, yani güvenle aslında işte paralel bir şey. O da olunca bu sefer böyle sana aslında deneyecek yeni bir alan açılıyor gibi. Yani orada aklına gelen bir şey olduğu zaman denemekten de korkmuyor hale geliyorsun. O yüzden aslında kısıtlamıyor olduğunu evet, fark ettim. Olmaya başlıyor sanki. Oynamayı birazcık unutuyor insan bu kadar zaman sonra. Evet. Yani artık serap olduğunu hissedip ben mesela biliyorum bir süre sonra bir diyalog değiştirecekken bile Esme ile aynı aynı damardan girdiğimizi hatırlıyorum mesela. O bizim için de şaşırtıcı oluyordu. Demek ki iyi bir şey çıkacak özgüveni gelince sette. Çünkü onun da ilk başrolüydü. Yani böylesi bir filmde ilk defa o da yükleniyordu. Benim için de yeni bir süreçti. Tanıdığım, bildiğim bir ekip vardı ama nihayetinde önemli olan şey işte ortaya çıkacak olan filmin inandırıcılığı ve gerçekliğiydi. Yani insanlara açıklayamıyorsunuz bazı şeyleri. Film orada duruyor. O yüzden o gerçeklik duygusuna olan bizim inancımızı biraz pekiştirdi sanki bu süreç. Bu noktada birazcık daha filmin hikayesini açmak istiyorum ben dinleyicilerimiz için. Genç bir kadın var, Serap, filmin ana kahramanı. Bir tekstil atölyesinde işçi, ortacı dediğimiz bir iş yapıyor. Aslında hani o bambaşka bir dünya, jargonunu, tanımlarını bilmediğimiz, kimin ne yaptığını çok iyi hakim olmadığımız, ancak o sektörde çalışan insanların bileceği bir şey. Ama çok iyi öğreniyoruz filmin içerisinde. Yani Serap'ın çok enteresan bir hikayesi var. Yani ablası ve eniştesiyle yaşıyor ama orada son derece disfonksiyonel, işlemeyen bir ilişki var. Hiç güven olmayan. Onun neden olduğunu tam anlayamıyoruz aslında. İşte filmi biraz o Rus bebeklerine benzetmem de ondan kaynaklanıyor. Çünkü Serap bir taraftan çok yalnız bir genç kız. Ve niye o halde olduğunu anlamaya çalışıyoruz film boyunca. Nasıl olmuş, böyle olmuş. Yani ablası ve eniştesi birazcık hani Serap'ı kazandığı parayı almak istiyorlar ve hani onu hani ona bir başın üstüne çatı vermişler ama yani onu da zorla yapmışlar ve hani bunu sürekli bir kafasına kakıyor durumundalar. Annenin olmadığını biliyoruz. Babanın da işte uzun yol şoförlüğü yaptığını, kamyonculuk yaptığını biliyoruz. Serap'ın tek derdi babası gelse, kalıcı bir işi olsa, bir ev açsa, o da o abla ve enişte yanındaki o kaldığı o eziyet hayattan bir kurtulsa. Ama bütün bu negatifliklere rağmen Serap bir kurban değil. Filmin hani başından sonuna kadar aslında bence damgasını vuran hissiyat açısından en önemli nokta da bu. Yani o senaryodan gelen bir güç sonrasında performansla pekişiyor. Bir kurban değil, tam tersine bir şekilde hayatta kalma becerilerini geliştirmiş. Ayakta kalan, didinen, mücadeleci bir genç kadın. Ve film boyunca da hani Serap'ın hikayesini öğreniyoruz ve Serap da kendi hikayesini yazmaya ve yaratmaya çalışıyor. Baba rolünde de Rıza Akın çok iyi. Yine hani o oyuncu seçimi nasıl oldu bilemiyorum, yani rolleri nasıl şey yaptınız ama hani o da bayağı iyi oturmuş. Ya oyuncu seçimi de aslında uzun süreliydi. Şimdi film bir ortak yapım olduğu için böyle işlerde ister istemez belli bir zamana mahkum oluyorsunuz. Yani istediğiniz zaman filmi başlatamıyorsunuz. Beklediğiniz bazı işte fonlar ya da bazı deadline'lar, bazı tarihler oluyor. Ama bu bir taraftan film için çalışmaya devam etmeniz demek. O süreyi biz aslında birazcık hem ben kendi adıma senaryoyu tekrar tekrar gözden geçirmek için hem provalar için hem de oyuncu seçimi için istediğim kadar kullanabildim. Yani sanki o zaman benim işime yaradı diye düşünüyorum. Oyuncu seçimi de kolay olmadı bütün karakterler için. Yani filmin esas karakteri Serap ama içeriye girip çıkan karakterler de yani sadece bir tip olmanın dışında aslında inandırıcı. İlk Serap mı belli oldu yoksa diğerleri mi? İlk Serap belli oldu. Evet, yani onun dışında gelen aslında öyle olması da gerekiyordu. Yani hem fiziksel olarak hem duygusal olarak hikaye için diğerlerini aslında Serap'ı referans alarak kurgulamak daha doğru bir hareket gibi geldi. Ve zamanla bazı oyuncular son dakika dahil oldular. Yani son dakika belki filmden bir ay evvel dahil oldular. Ufak tefek değişiklikler de yaşadık ama ana kadro aslında çok değişmedi bizim için. O da şey bir süreçti, zorlu bir süreçti film için. Öbür yandan şeyi de sormak istiyorum. Lokasyon seçimi nasıl oldu? Hani gerçek mekanlar, yani mekanlar çok gerçekçi. Hani nerelerde çektiniz? Hani mahalleler olarak neresiydi? İstanbul'da geçiyor, tekstil atölyelerinin olduğu bir yer. Hani bir taraftan da hani İstanbul böyle bir yer diye de bir portre çiziyor film bize. Hani o lokasyonları nasıl seçtin onu merak ediyorum. Esme'ye de sormak istiyorum. Hani sen orada kendini nasıl hissettin? Bütün o alanlarda nasıl yerleştirdin? Yani İstanbul'un işçi semtleri diyebileceğimiz atölyelerin, tekstil atölyelerinin, konfeksiyonların, legal illegal olanların çok fazla sayıca çok olduğu yerler var. Yani işte Bayrampaşa, Bağcılar, İki Telli falan gibi böyle semtlerde geçiyor film. Gerçekten buraları fonuna alıyor. Ama filmdeki tabii bazı mekanları kendimiz yarattık. Yani mesela atölye dekor bir atölyedir. Tamamen tasarım bir atölyedir. Yani geçmişte atölye olarak kullanılan ama bütün detaylarıyla bizim sanat grubumuzun yeniden yaptığı bir mekandır mesela. Var olan bir atölyeye girmediniz. Giremedik. Çünkü oralarda çalışmanın başka türlü bir zorluğu var. Yani oralarda insanlar çalışırken aynı anda film yapmanız çok güç. Orada üretimin durması mümkün değil. O yüzden aslında hem güvenlik açısından hem onların iş güvenliği hem bizim yani o iş film yapmak... Konfeksiyon atölyesiyle birlikte yürüyecek bir şey değildi. O yüzden zaman olarak da en doğrusu bizim kendimize ait bir mekan yaratmamızdı. Ama daha önceden zaten tekstil atölyesi olarak kullanılmış bir mekandı kurulduğu için. Evet. Yani öyle referansları olan bir mekandı zaten ama filmin işte bir taraftan biçimsel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlamak da bize kalmıştı. Yani kamera kullanımı için, alan derinliği için ya da işte başka türlü detaylar için o mekanı biz kendi ihtiyaçlarımıza göre organize ettik aslında. Dış mekan başka bir yerdir mesela, atölye sitesi başka bir yerdir ya da işte yani İstanbul'un sokaklarına ben çok çıkmak istemedim çünkü karakterin çok şehirle ilişkisi olduğunu düşünmemiştim başından beri. Daha fazla iç mekanda geçen ve aslında biraz daha onun nefes alamadığı alanlarda geçen bir film olması belki daha baskıcı bir dile sahip olmasına yardımcı olacaktı. O yüzden İstanbul ancak Serap'ın bir yerden bir yere giderken gördüğü ve kullandığı bir şehir olarak kaldı filmin içinde. Biraz onun yani şehrin kartpostal kullanımı da belki beni korkuttu, ürküttü. Çok oralara girmek de istemedim. Ama o çeperleri hissini çok veriyor. Yani hani bu servis bekleme, servise binme, o ara sokaklardaki şeyler aslında pek çok insan için İstanbul böyle bir şehir. Evet, yani atölye çalışanları için de İstanbul oradan ibaret aslında. İşe gidip geldikleri, kullandıkları sokakların dışında aslında o iş yolunun ötesinde çok da fazla keşfedebildikleri bir alan olmadığını görünce bu tercih biraz da anlamlandı. Ama öncesinde biz zaten bir arşiv oluşturduk kendimize. Yani çok mekan gezdik, çok atölye gezdik. Esme de bir süre sonra zaten bunlara dahil olup orada karakterlerin nasıl yaşadığını gördükçe bence başka bir yere oturttu kafasında. Evet, ben de gidip geldim bir süre. Hani hem nasıl işliyor görmek için hem de aslında zor bir iş. Yani hani onu birazcık nasıl yapıldığını öğrenmek gerekiyor. Çok başka bir ritim var yani. Filmde bayağı yapıyorsunuz çünkü. Evet. Ve hani bayağı çalışıyorsunuz. Ona hakim olmazsan olacak iş değil yani. Bir de işte tam aslında Emel'in dediği gibi hani servisle gidip gelenlerin dışındakiler zaten işte atölyenin olduğu apartmanın yan apartmanında ya da işte iki apartman yanında oturuyor oluyorlar. Yani yakın atölyelerde çalışıyorlar ya da serviste gidip geliyorlar ve gerçekten de hani nasıl diyeyim, belki bazı insanların hani tırnak içinde klişe diyebilecekleri cümleler kuruyorlar yani. Hakikaten hani orada çalışmaktan hiç memnun olmayan, oradan kurtulmak istediğini söyleyen bu kelimeyle yani. Ve gerçekten de şehirle tam olarak o kadar ilişkide olan bir sürü insan. Ve yani öyle bir şeyle karşılaşmak da tabii yani ne kadar takip edip bilsen bile gerçekten nasıl bir hayat döndüğünü görmek bambaşka bir şey yani. Filmin benim en çarpıcı bulduğum taraflarından biri de o atölye dünyasının içerisinde özellikle o kadınların hayatına girdiğimiz hakikaten bambaşka bir katman açılıyor. Orada da bambaşka bir dinamik var aralarındaki ilişkilerde. Hani orada da çok çarpıcı gözlemleri var filmin. Hani orada hem o kadınlık meselesi, hani o hem o küçük çekişmeler, o kadınlık üzerine bir takım çelişmeler var. Hem orada işte başlarında bir patron var, hem patronluk taslayan işte hani o atölyenin başındaki kadın, ama aynı zamanda hani anaç bir tarafı da var. Hani onlara, o kızlara bir göz kulak da olmak istiyor. O kızların bir kısmı daha böyle bir erken serpiliyor. Daha bir böyle bir kadınla adım atmakta daha bir hevesliler. Daha bir açılmak istiyorlar. Bir kısmı daha çekingen. Yani o aralarındaki hani o giyinme soyunma odasındaki o tuvaletlerdeki şeyleri, etkileşimleri, hani bütün bunlar bana kadınlık üzerine de çok fazla şey söylüyor bir taraftan film. Onları mesela nasıl şey yapıyorsun, konumlandırıyorsun hemen? Benim zaten baştan esas mesela kadınlık ve kadınlık hallerine ilişkin bir şeyler söyleyebilmek, yapabilmekti. Bir taraftan da filmlerdeki temsillerle ilişkili bir derdimiz var bizim çoğu kadının ve çoğu kadın sinemacının. Yani yakın zamanda ben çok önemli kadın karakterler çıktığını düşünüyorum ama bunu hep böyle zorlayarak yapıyoruz gibi hissediyorum. Yani bahsettiğin gibi atölye dünyasında çalışan çok kadın var. O yüzden kadınlara dair bir şeyler söylemek için atölye dünyasına girmek de iyi bir yöntemdi benim için. Çünkü araştırırken de filmdekine benzer birçok karakterle karşılaştım. Dolayısıyla kurgunun da aslında gerçekle arasında çok ince bir çizgi olduğunu biraz anlamış oldum böylece. Yani filmdeki temsillerin hemen hepsi gerçek yaşamın içinde de var ve bence hepsi birbirinin birer iz düşümü. Yani çeşitli yaşlardan, çeşitli karakterlerdeki kadınlar aslında tek bir kadının temsili bile olabilir. Yani öyle bile anlaşılabilir filmin içinde. O yüzden bütün bu kadınlık haline Serap üzerinden bakmak benim için çok önemliydi. Yani benim de keşfettiğim yeni şeyler oldu. Ama dediğin gibi hem çok rekabetçi bir ortam, hem çok güvencesiz bir ortam, hem de bir kadının var olabilmesi için yine başka zorlu bir alan. Yani aslında herhangi başka bir sektörde de benzer şeyler yaşanıyor olması bir taraftan filmin de nasıl diyeyim, belki evrenselliğine yardımcı oluyor. Yani sadece atölye çalışanı kadınlar değil de bu ülkede çalışan ya da çalışamayan birçok kadın içinde böyle benzer ortak hikayeler sunuyor benim için hikaye. O da birazcık şeydi yani, yazıp bozarken tanıştığım, gördüğüm insanlar ama bir taraftan da kurguladığım, kendi dertlerime dair söylemek istediğim şeylerle böyle büyüyerek gelişti diyebilirim kadın karakterler. Bir de hani çok zor olan şeylerden biri böyle basit formüllere de hiç yaslanmıyor hani karakterler açısından. Özellikle kadın erkek karakterlerin formülasyonunda işte hani böyle klasik iyi, klasik kötü tiplemeler olmaması. Yani filmde aşağı yukarı herkes aslında değişik zaafları olan, hatalar yapan, bir kısmını bilerek bir kısmını bilmeyerek ama birbirine bir şekilde zarar veren ama herkes bir şekilde hayatta kalmaya ve ayakta durmaya çalışan insanlar. Yani şey de yok, hani bu tarz filmlerde gördüğümüz işte sürekli kadınlardan faydalanmaya çalışan bir takım kötü erkekler, evet, ya da sürekli birilerinin kuyusunu kazan kötü kadınlar falan gibi, hani bu tarz klişelere de hiç yaslanmıyor. Herkes böyle çok üç boyutlu, bir kısmını hani çok iyi bilmiyoruz motivasyonu ama herkesin bir hikayesi var. Ve Serap da onlardan biri. Yani Serap'ı mesela sen ilk okuduğunda nasıl hissettin Esme? Çünkü Serap'ı mesela çok seven, özdeşleşen izleyiciler var ya da hiç özdeşleşemeyen, çok antipatik bulabilen seyirciler de var. Yani ben birazcık böyle seyircilerle de konuştum. Önceden izleme şansı edinenler, festivaller falan. Yani böyle insanları da çok ikircikli bırakan da bir karakter Serap. Evet, onu filmden sonra insanlar izlemeye başladıklarında ben de böyle aslında hiç düşünmediğim tepkiler aldım. Çünkü özdeşleşen insanların sayısı daha az gibi geldi bana şimdilik. Hatta böyle bir hani yani o bana biraz şeyden gibi geliyor. Yani bir şekilde iyi tarafları daha çok gösteriliyor ya karakterlerin. Hani iyi diyebilir miyiz bilmiyorum ama daha böyle empati kurabileceği diyeyim. Yani başına ne gelirse gelsin sanki iyi bir tepki vermesi gerekiyormuş gibi oluyor biraz. Ve tam tersi hani böyle akla gelmeyecek bir şey yaptığı zaman da hani sanki bu yapılamaz bir şeymiş gibi geliyor sanki. Ve insanların kafasını karıştırıyor. Halbuki yapılamaz bir şey. Daha ziyade yani gerçekten herkes böyle şeyler yapıyor diye düşünüyorum ben. O yüzden o kötü mü iyi mi filan kısmı, yani hiçbir zaman senaryo okuduğumda da düşünmemiştim bu kız iyi mi kötü mü diye. Benim için o kız o kızdı yani. Hani yaptığı şeyleri kötü bir şey yapıyormuş gibi değil de benim için senaryoyu çok enteresan kılan şeylerdi yani. Hele sahip olduğu minimum kaynakla o kadar hayatta durmaya, evet, çalışması ve o kadar yani hayatta kalma becerisini geliştirmiş olması, mesela ben ona çok büyük hayranlık. Ben böyle saygı duyduğum bir karakter oldu filmin sonunda. Çünkü hakikaten çok zor, hem çok genç hem de yani hani onun bulunduğu koşullara biz yetişkin yaşımızda bırakılsak ne kadar hayatta kalabiliriz? O çok tartışmalı. Evet, yani bu biraz ıssız ada sorusu gibi, yani hani ıssız adada ne kadar hayatta kalabilirsiniz, evet, gibi bir şey. Çok zor. Hani... Evet, çok zor bir hayatı var ve hani o yüzden de aslında bana normal geliyor yaptığı şeyler yani. Ben hani onun yerinde olsaydım yapar mıydım diye bir şey düşünemem tabii. Çünkü koşulları çok başka bir yandan ama karakter olarak da biraz böyle inatçı biri olduğu için de tabii bir şekilde yani ayakta kalıyor diyeyim. İlk okuduğumda da senaryoyu aslında kişisel olarak da, yani bütün bunların yanı sıra kişisel olarak da böyle çok nokta atışı şeyler beni çok etkilemişti. Bir tanesi evsizliği, yani evsizliği derken işte evsizliği, aslında başka bir şey diyemiyorum onunla ilgili. Bir tanesi, diğeri de babasıyla olan ilişkisi tabii. Çünkü ikisi de böyle paradoksal bir durumda ikisiyle alakalı da yani. Ve hani onlar beni böyle çok içine çeken durumlardı kızla ilgili diyebilirim. Böyle. Evet, yani hakikaten çok toplumsal anlamda çok yaralayıcı açıları olan hikayeler bunlar. Bu tarz hikayeleri biz şu anda hani ya televizyondaki bu gündüz kadın programlarında son derece ağdalı bir dille ve tamamen dramatize edilmiş ve hani reyting amaçlı kullanılan bir anlatı formu içerisinde maruz kalıyoruz. Hı-hı. Ki o benim çok sinir olduğum bir ajitasyon şeyi, anlatı formu. Ama öbür tarafta hani bu hikayeleri de aslında hani belki de bilmek ve kamuoyunun hani daha fazla duyarlılık geçmesi için ne yapılması gerekir derken hani çok enteresan bir formda işte karşımıza çıkıyor. Hı-hı. Tam olarak dediğin gibi yani bu insanları yaşadıklarını ya da yaşama biçim, mesela evsizlik hangi formda anlatılabilir? Evet. Mesela burada çok enteresan bir alternatif sunuyor. Nefesim kesilene kadar bize. Her şeyin ötesinde mesela evsizlik diye bir kavramı getiriyor, kucağımıza bırakıyor ve bize diyor ki işte yani başa çıkın, hadi bu kavram üzerine düşünün ve kendi kendinize. Bu bile aslında seyirciyi bir köşeye sıkıştıran bir şey. Hı hı. Yani gencecik bir kadının bu pozisyon. Ve mesela filmden çıktığımda evet yani şu anda ben evime doğru yürüyorum ve bir sürü genç kadın var bu pozisyonda olan dışarıda. Evet. Ve onun bilgisi bile insanı vicdani evet. olarak çok zorlayan bir şey olabiliyor. Evet. Ki sinema dediğimiz şey insanı rahatsız etmeli biraz diye düşünecek olursak da hani bu film o açıdan hani şeyini ne denir fonksiyonu fazlasıyla yerine getiriyor. Bir de benim çok sevdiğim sürprizi bir sonu var. Onu hani özellikle söylemek istemiyorum ama film dünya premierini Berlin'de yaptı. Berlin Film Festivali'nde. Evet. İlk açılışını da orada yaptınız Alman izleyicilerle. Orada nasıldı tepkiler? Ya orada çok başka şeylerle karşılaştık. Yani eleştirmenin tepkisi farklı, seyircinin tepkisi farklı, sinemacının tepkisi farklı. Orada tek bir yargıya ulaşabildiğimi söyleyemem. Yani orada benim gördüğüm şey işte bir film yaptık biz. Ve bu dert işte Türkiye ekseninde bir kere anlatıldı. Dışarıdan nasıl görülüyor? Bir tek onu gözlemleme imkanım oldu. Ama seyircinin gösterim bir kere çok yoğundu. Yani bence fazlaca bir merak ve ilgi vardı filme. Yani o biraz filmin festivaldeki sunumuyla da ilgiliydi bir taraftan. O anlamda bizi bir taraftan şaşırttı o yoğunluk. Ama seyircinin hemen her yerde yani gidebildiği festivallerde yurt dışında, Türkiye'de de şimdi azar azar onu görme imkanımız olacak. Seyircinin şaşkınlığı bana iyi geldi aslında. Yani film bittikten sonra hikayenin bu noktaya doğru evriliyor olması biraz insanları şaşırttı. Çünkü bence filmin içinde birbirinden farklı zaman parçaları var. Yani belki tırnak içinde bir takım klişelerle yola çıkıyor. Ondan sonra karakterler kendine has dinamiklerle kendilerini ortaya koyuyorlar. Ama en nihayetinde filmdeki karakterler belli açılardan ters köşe yapabiliyorlar. Yani baba hiçbir zaman tahmin ettiğimiz gibi bir baba değil. Enişte öyle değil. Abla öyle değil. Dilber öyle değil. Serap zaten hiç öyle değil. Yani bu iyilik kötülük meselesine dair aslında söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi de birazcık karaktere yabancılaşabilmekle ilgili. Yani yaptığı şeyleri yargılayacak bir pozisyonda olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü bunun izdüşümlerini hepimiz kendi yaşamımız içinde çok tırnak içinde böyle ufak kötülükler halinde yaşıyoruz zaten. Yani o kötücüllük bizim hepimizin içinde ama kaynağı nedir? Kaynağını nasıl sorgulayabiliriz bilmiyorum. Yani o cevap beni çok aşıyor. Bence bu cevapları da çok verebilmek zorunda değiliz yani filmlerin içinde. O yüzden yargılayıcı bir dille değil de aslında biraz anlamaya çalışan ama sıradanlaşmadan bir karakter nasıl yaratabilirim düşüncesiyle ortaya çıktı Serap. Bazen bir anti kahraman özellikleri gösteriyor. Ama filmin sonunda ben istiyorum ki aslında ne olup bittiğine Serap gibi finaldeki gibi aslında durup nefes alıp yeniden bakalım, yeniden gözden geçirelim. O yüzden o nefessizlik, o soluksuzluk hali filmin içinde bana göre biraz işte filmden sonra ışıklar yandıktan sonra bize bir düşünme hali bıraksın isteğiyle oluştu. Yani işte film sorular sordurabilirse iyi film olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü bizim izlemek istediğimiz filmler de böyle filmler. Benim için böyleydi. Sen de bayağı gezdin filmle aslında değil mi? Evet. Esme değişik festivallerde çok farklı izleyicilerin karşısına çıktı. Evet. En son bir Meksika galiba. Meksika favorim de Meksika'dan sonra Arjantin'e gittim. Önceden de Kore'ye gitmiştim. Birlikte zaten Berlin'e gitmiştik. Çok farklı oluyor seyircilerin tepkisi. Yani bazıları çok daha teknik yaklaşıyorlar mesela. Çok daha teknik ve daha böyle mantıklı diyeyim sorular soruyorlar. Bazen de inanılmaz duygusal sorular geliyor ve bu ülkeden ülkeye gerçekten değişiyor ilginç bir şekilde. O yüzden aslında Türkiye'deki seyirciyi o yüzden de çok merak ediyorum. Evet, Türkiye'de premierini aslında geçtiğimiz İstanbul Film Festivali'nde yapacaktı. Ancak maalesef sansür tartışmaları sonrasında önce belgesel yarışmasının sonra ulusal yarışmanın iptal olması sonrasında siz de filminizi çektiniz ve maalesef buradaki ilk gösterimi gerçekleşemedim. Birazcık hani belki onun üzerinde son bir iki bir şey söylemek ister misiniz? Buradaki ilk gösterimleri nasıl oldu, nasıl olacak? Yani işte festival süreci bu sene maalesef biraz sorunlu gelişti. Bütün filmler için öyle. Ama kimsenin tabii tahmin edemediği şeyler yaşandı. O yüzden bir refleks göstermek gerekiyordu. Yani sektörel olarak da hala bunun üzerine düşünüyoruz. Hala sönümlenmiş değil, yani bitip gitmiş değil. Hala çareler aranmaya devam ediliyor bu anlamda. İşte bir zincirleme bir etki oldu. Yani bütün festivallerin de etkilendiği, bütün filmlerin de etkilendiği, yazarların da etkilendiği, seyircinin de etkilendiği bir süreçten geçtik. O yüzden yani sansürün ve aslında bütün bu yaratım sürecine uygulanan baskının bir an evvel ortadan kalkması lazım. Öbür türlü hakikaten nefes alamayacağımız bir yere doğru gideceğiz. Evet. Ve bu işleri yapmak adına bir motivasyonumuz kalmayacak. Yani yeni bir film yapmak için, yeni bir filmde oynamak için, yeni bir filmle ilgili düşünmek için aslında pek bir sebebimiz kalmayacak. Yani seyirciyle buluşup konuşamadığımız sürece film yapmanın da aslında etkisi giderek zayıflıyor olacak. Yani sektörü herhalde bitirecek kadar güçlü bir şey var ortada, tehlike var. O yüzden yani daha fazla konuşup talep ederek bence çaresini bulabiliriz ama... Evet, programımızın da sonuna geldik bu arada. Son olarak şeyi de söyleyeyim, geçtiğimiz hafta içerisinde Antalya Film Festivali de belgesel film yarışmasını iptal ettiğini açıklamasını üzerine başta belgesel film yapımcıları olmak üzere sinemacıların da toplu katılımıyla bir boykot duyurusu yapıldı. Ve bu bir toplu sansürdür şeklinde bir basın açıklaması da yapıldı. Onu da buradan dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. 150 civarında sinemacı bu kararından geri dönünceye kadar Antalya Film Festivali'nin hiçbir etkinliğine katılmayacağız açıklaması yaptılar. Ki ulusal yarışmasının da tehlike altında olduğu şu anda telaffuz edilen şeyler arasında maalesef böyle son derece olumsuz gelişmeler de Türkiye sinemasına darbe vurmaya devam ediyor. Ama nefesim kesilene kadar bu hafta vizyonda, başka sinema kapsamında gerçekten elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta canlı yayında konuklarım Emine Emel Balcı, Nefesim Kesilene Kadar'ın senaristi ve yönetmeni ve filmin başrol oyuncusu Esme Maca idi. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları dilemek istiyorum ama esas tabii bu hafta sonu pazar günü genel seçimler var. Aynı zamanda sinemaya gitmeden önce oy vermeyi de unutmuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.